Tu program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 13 marca, minęła 12. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Krajowa występuje o zawieszenie kary skazanemu w 2004 roku za zabójstwo i gwałt. Były wiceszef gdańskiej ABW zapewnia, że nie zabraniał prowadzenia aktywnych działań wobec spółki Ambergold. Komisja Europejska zapewnia Wielką Brytanię o solidarności w sprawie zamachu na podwójnego agenta Siergieja Skripala. Prokuratura Krajowa wysłała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wniosek o zawieszenie kary Tomaszowi Komendzie. Mężczyzna w 2004 roku został skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo Małgosi Kwiatkowskiej w sylwestrową noc w podwrocławskich Miłoszycach. 42-letni obecnie mężczyzna zdaniem prokuratury nie popełnił tej zbrodni. Więcej Bartosz Tomczak. Kilka dni temu wrocławscy śledczy ujawnili, że posiadają niezbite dowody na to, że Komenda jest niewinny, a ostatnie 18 lat spędził w więzieniu przez błędne ekspertyzy, m.in. dotyczące śladów ugryzień na ciele 15-latki z Jelcza-Laskowic. Jeśli sąd we Wrocławiu pozytywnie rozpatrzy wniosek prokuratorów, to 42-letni mężczyzna na wyrok Sądu Najwyższego będzie czekał już na wolności. Możliwe, że posiedzenie sądu penitencjarnego w zakładzie karnym, gdzie przebywa obecnie Tomasz Komenda, odbędzie się jeszcze dziś. Mężczyzna przebywa za kratami od 2000 roku. Prokuratura wnioskuje o zawieszenie kary na rok. Do zbrodni w Miłoszycach doszło w noc sylwestrową w 1996 roku. Śledztwo w sprawie zabójstwa prokuratura wznowiła w zeszłym roku. Były wiceszef gdańskiej ABW Jarosław Dąbrowski zapewnia, że nie zabraniał funkcjonariuszom prowadzić sprawy Amber Gold. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę przesłuchuje byłych dyrektorów delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku. Posiedzenie śledzi Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, co zeznał były wicedyrektor gdańskiej ABW. Były zastępca dyrektora delegatury ABW w Gdańsku kilkukrotnie zaprzeczał, że zabraniał swoim podwładnym zajmowania się sprawą Amber Gold, w tym wątkami dotyczącymi związków syna byłego premiera Michała Tuska z otoczeniem szefa Amber Gold, ale posłowie wytknęli mu, że inne zeznania złożyli przed komisją dwaj funkcjonariusze, którzy byli mu wtedy podlegli. Cytował zeznania świadków poseł PiS Jarosław Krajewski. Takie informacje dotyczące zakresu prowadzonych czynności dostawałem bezpośrednio od zastępcy dyrektora, który to nadzorował i bardzo ściśle określał mi kierunki i konkretne czynności. Mamy zeznania dwóch świadków. Czy świadek twierdzi, że poprzedni świadkowie funkcjonariusze ABW mijali się z prawdą? Nie wypowiedzieli się precyzyjnie w tym temacie. Jarosław Dąbrowski tłumaczył, że takie obostrzenia stawiała prokuratura. Mówił też, że funkcjonariusze ABW nie mogli zajmować się tą sprawą, kiedy aferę badali gdańscy policjanci. W związku z tymi rozbieżnościami w zeznaniach w czwartek w przyszłym tygodniu odbędzie się przed komisją konfrontacja Jarosława Dąbrowskiego z jednym z funkcjonariuszy operacyjnych ABW. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Polska i Rumunia to największe kraje na wschodniej flance NATO. Ich współpraca w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jest kluczowa, mówi w Bukareszcie szef MONU. Mariusz Błaszczak uczestniczy w spotkaniu 9 ministrów obrony krajów wschodniej flanki sojuszu. Jestem dobrej myśli, że poprzez naszą solidarność, poprzez naszą współpracę, ale także poprzez zakupy, których dokonujemy, modernizując wyposażenie wojska, doprowadzimy do tego, że będziemy gotowi, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym państwom, to w pierwszym rzędzie, następnie Unii Europejskiej, Europie i całemu światu. Szef MONU ma odwiedzić polskich żołnierzy stacjonujących w ramach NATO w Krajowej i na wschodzie Rumunii. Polski kontyngent liczy 250 osób. Komisja Europejska zapewnia Wielką Brytanię o solidarności i poparciu w sporze z Rosją. Chodzi o próbę otrucia na Wyspach Brytyjskich byłego rosyjskiego podwójnego agenta Siergieja Skripala. Londyn oskarża o to Rosję, że władze na Kremlu stanowczo odrzucają te oskarżenia. Sprawę skomentował dziś wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, pytany przez dziennikarzy w Brukseli. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją, także ustaleniami brytyjskimi. Jest oczywiste, że Wielka Brytania może liczyć na solidarność Unii Europejskiej. W podobnym tonie wypowiadał się też wczoraj wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Słowa poparcia popłynęły również z Parlamentu Europejskiego. Koordynator do spraw negocjacji brexitowych, szef liberałów, który wielokrotnie krytykował Wielką Brytanię za decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej, teraz zapewnił, że Bruksela stoi solidarnie u boku Londynu. Atak na jakiś kraj członkowski Unii bądź NATO jest atakiem na nas wszystkich, skomentował Guy Verhofstadt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, kłaniam się nisko. Słyszał pan o tej sprawie, inspektorzy pracy zmuszeni zostali do pracy w niedzielę. Nawet mam ten list przed sobą. No, a to zdaniem Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji nieludzkie, wbrew normom prawnym, serca pan nie ma, jak można tworzyć przepisy, które zmuszają do pracy w niedzielę. Ja przede wszystkim serdecznie dziękuję kolegom z OPZZ-u za ten list, bo on bardzo dobitnie potwierdza to, o czym my mówiliśmy od wielu lat, promując to rozwiązanie, które właśnie weszło w życie. Aha. A więc praca w weekendy, bo to już nie tylko w niedzielę, ale inspektorzy przywołują pracę w weekendy, bóle mięśniowo-szkieletowe, bezsenność, tak problemy psychosomatyczne. Tak jest, to w liście. U osób pracujących w weekendy częściej występują dolegliwości bólowe. Inspektorzy jednoznacznie potwierdzają, jak szkodliwa jest praca w niedzielę i jak dobrze postępujemy, że 1 200 000 pracowników będzie miało daleko ograniczoną tę przyjemność. No ale kontroli może nie być w ogóle. Wie pan co, po pierwsze to jest jeden z trzech związków zawodowych. OPZZ, jak wiemy, od dawna był przeciwny tym rozwiązaniom, ale tutaj jest pewna nielogiczność u nich, dlatego że z jednej strony pokazują, jak jest to szkodliwe, a z drugiej strony postulowali, żeby więcej płacić za pracę w niedzielę i żeby ta praca w niedzielę się odbywała. Ale jest i pewna logiczność, bo sam pan wskazał, że to jest jeden z wielu związków zawodowych, czyli inni inspektorzy będą pracować w niedzielę. Nie, ja myślę, że tak. Po pierwsze ta praca inspekcji w niedzielę wcale nie jest konieczna, bo inspektorzy mają dostęp i do ewidencji czasu pracy, i do monitoringu, i do różnych dokumentów, na podstawie których mogą sprawdzić, czy ta praca w niedzielę się odbywała, czy nie, i czy ona była zasadna, czy była niezasadna, więc wcale nie musieli w niedzielę się pojawiać. Poza tym oni się tu powołują, że to wyłącznie w bardzo szczególnych przypadkach, no ale pierwszy dzień, początek wejścia ustawy, taka akcja medialna z wszystkich stron, to była jednak wyjątkowa sytuacja. Ale to trzeba przyznać, ta niedziela przebiegła bardzo, bardzo dobrze. Jestem zbudowany efektami tego pierwszego dnia. Przeanalizujmy w takim razie. Okay. Solidarność jeszcze w niedzielę zapewniała, że nie ma przypadków łamania prawa, tymczasem było ich cel. Nie, gdzie pan usłyszał, że nie ma przypadków łamania prawa? Absolutnie takiej wypowiedzi nie mogłoby. Przeczytałem tylko opinie i depesze agencyjne w internecie. A tych przypadków nadużywania, powiedzmy delikatnie, prawa było całkiem sporo. Jak poradzić sobie? No nie całkiem sporo. Jeżeli na 3,5 tysiąca biedronek otwartych było tylko 17, więc no, sam pan przyzna, że ta skala była niewielka. Galerie handlowe w większości były otwarte tylko dla tych, którzy mogli w ten dzień handlować. Nawet ta sławetna galeria Metropolia Gdańsku, no właśnie. Jak poradzić sobie kolejowym? Z galerią, która otworzyła dworzec kolejowy? Sprzedaje zgodnie z ustawą, pana zdaniem? Według mnie nie, dlatego że to nie na dworcu kolejowym powstała galeria, tylko galeria handlowa na swoim terenie ma kasy biletowe. Ale wie pan, że mieli kontrolę i kontrole wykazały zgodność z ustawą. Tego jeszcze nie wiemy, dlatego że my wiemy. Po pierwsze bardzo się cieszę, że taki przypadek jest, bo będziemy musieli go w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć na drodze prawnej. Mhm. I jeśli rzeczywiście okaże się, że to jest nieprecyzyjne i taki przypadek będzie możliwy zgodny z prawem, to tak jak zapowiadaliśmy, będziemy dążyć do znowelizowania, doprecyzowania tego zapisu. Jasne. Zresztą ja coś panu przypomnę. Ale tylko a propos tej galerii. Ja coś panu przypomnę. Dobrze, bo rozmawialiśmy o ograniczeniu handlu w niedzielę u pana wiele razy. Tak. I nasz pierwotny projekt był dużo bardziej precyzyjny. Tych wykluczeń było ponad trzykrotnie mniej niż jest dzisiaj. Mhm. To, co mamy dzisiaj, to jest w pewnym sensie kompromis po przeróbce polityków, który uważamy za sukces, ale to nie jest nasze wymarzone rozwiązanie. Czyli zgniły kompromis. Które są. Zgniły może nie, no mówię, to jest sukces, to jest ważny krok do przodu, natomiast nie jest to taki projekt, jak myśmy chcieli, nie jest to Rozumiem. Nasze wymarzone rozwiązanie. Ale i tak jest bardzo dobrym jest rozwiązaniem. Pana zdaniem nieźle. Będziemy je doprecyzowywać. Tak, wracając do tej galerii Metropolia, to przy stacji Gdańsk Wrzeszczy, wie pan, że zanotowali wzrost obrotów o 30%? O 1/4 nawet tam słyszałem, ale pan mówi o 30, czyli więcej. Ja powiem panu tak. Stać ich zatem na karę. Ta galeria generalnie ma ogromne problemy ze swoim funkcjonowaniem, bo ona powstała w pobliżu innej wielkiej galerii i tam walczą o życie. Pod dużym znakiem zapytania. No ale przy takim... Myślę, że to ich przede wszystkim sprowokowało do tak radykalnych, ostentacyjnych działań, żeby to ograniczenie obchodzić. Ale tak jak mówię, ja się cieszę z tego przypadku, bo jednoznacznie będziemy musieli to rozstrzygnąć na drodze prawnej i to zapewne w najbliższym czasie będzie miało miejsce. Przy wzroście obrotów o 30% to stać ich będzie na karę, bo kara jest, jeśli dobrze pamiętam, zgodnie z ustawą do 100 tysięcy złotych zapłacą. Pan myli dwie rzeczy. Galeria handlowa nie jest placówką handlową. To jest takie nowoczesne targowisko, gdzie w jednym miejscu jest kilkadziesiąt podmiotów prowadzących różne działalności. Państwowa Inspekcja Pracy będzie rozliczała te konkretne działalności w tym obiekcie, a nie samą galerię jako galerię. I tak jest w całej Polsce. Galerie mają u siebie punkty handlowe, usługowe, gastronomiczne, które będą mogły funkcjonować w ten dzień. W Galerii Metropolia zresztą 3/4 sklepów zostało otwartych i w większości stali tam właściciele. Sieciówki były pozamykane, a te wszystkie mniejsze, gastronomia, kino, to wszystko było pootwierane. I tak było w wielu miejscach. Gdzie mieszkam, też kino i gastronomia były dostępne. Może rzeczywiście coś mylę, bo to mi się zdarza w życiu, ale czytałem wypowiedź dyrektora całej galerii i przedstawiał opinie inspektorów tyczące w ogóle galerii, a nie poszczególnych podmiotów gospodarczych, o czym pan mówi. Ale zostawmy tę galerię. Coraz częściej na stacjach benzynowych otwierane są, jak pan wie, sklepy mięsne. Na naszych oczach tworzy się nowa świecka tradycja. Po pierwsze, nie należy patrzeć na to jako jakieś zagrożenie czy jakiś problem, dlatego że handel w rozdrobnionych punktach, powiedzmy na 1000 stacji benzynowych, nigdy nie będzie tańszy od tego, co mamy w marketach, a my jako społeczeństwo jesteśmy ciągle za mało zasobni, żeby w tak lekki sposób sobie z powodu niehandlowej niedzieli wydawać pieniądze, wyrzucać pieniądze w błoto, kupując droższe rzeczy i jeszcze jeżdżąc, bo przecież stacje są dostosowane do kierowców, a nie do konsumentów takich robiących zakupy. My nadal będziemy kupowali przede wszystkim w galeriach, co zresztą pokazały zwiększone obroty w piątek i w sobotę, co myśmy też mówili, że nie będzie spadku obrotów w handlu, bo on się zrealizuje w inne dni. I to też ta niedziela nastąpił wzrost obrotu, to jest prawda, w piątek i w sobotę, ale ten wzrost obrotu prawdopodobnie zdaniem fachowców nie wyrówna obrotów niedzielnych. Ja czytałem dzisiaj wywiad Rzeczpospolitej szefa Jeronimo Martins, właściciela Biedronki. On mówi dokładnie odwrotnie, że nie spodziewa się ani spadku obrotów, ani zwalniania pracowników. Wręcz przeciwnie, jak słyszę reklamy Biedronki, że 5 tysięcy dodatkowych pracowników będzie obsługiwało, to jakby przeczy tezie lansowanej przez przedsiębiorców w branży handlowej, że będą zwolnienia. Tym bardziej, że już dzisiaj w handlu brakuje ponad 10 tysięcy pracowników. Nie ma pan takiego wrażenia, że cała ta ustawa to jest efekt słabości państwa de facto, słabości administracji, wreszcie słabości związków zawodowych? To, że związki zawodowe w Polsce są słabe, jest rzeczą oczywistą, znaną od lat. Uzwiązkowienie w Polsce jest bardzo niskie, skala łamania prawa jest w Polsce bardzo duża i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości dramatycznie słabe. Więc szukamy różnych rozwiązań. Nieraz się zarzuca Solidarności, że wchodzi w różne układy z politykami, żeby realizować swoje postulaty. No ale rzeczywiście, jeżeli nie mamy siły tej takiej wynikającej na wprost z liczebności członków, bo w Polsce pracownicy niespecjalnie chcą nie organizować się, tak. Do działalności związkowej, to prawda. Solidarność, wie pan. Związek zawodowy może założyć 10 pracowników. Ale jak pan się zapewne domyśla, nie o to mi chodziło, bo gdyby zgodnie z kodeksem pracy pracującym w niedzielę przysługiwałby dzień wolny rzeczywiście i był egzekwowany, a nie w teorii to rozwiązanie tylko istniało, gdyby pracownicy mieli należycie wyżej byli wynagradzani, gdyby w związku z tym opłacało się po prostu przyjść do pracy w niedzielę, to może problemu by nie było. Nie trzeba było niczego zakazywać. I powiem, żeby jeszcze potwierdzić to, co pan mówi, powiem dalej. W kodeksie pracy w dziale 7 wyraźnie jest zapisane, że niedziela jest dniem wolnym od pracy. Więc nie wolno prowadzić handlu w niedzielę. Ale kiedyś za SLD wprowadzono fatalny zapis, że praca w niedzielę jest dopuszczalna przy pracy zmianowej, bo wtedy usankcjonowano zapis, że jeżeli zmiana kończy się z soboty na niedzielę rano, to żeby było to prawnie możliwe, wprowadzono zapis o pracy zmianowej. Tylko szybko pracodawcy rozciągnęli to na wszystkie dni i dzisiaj zamiast niedziela być dniem wolnym od pracy, jest kolejnym zwykłym, dodatkowym dniem wolnym od pracy. I to jest kolejna nasza zapowiedź, bo będziemy nowelizować rozdział 7 kodeksu pracy. Będziemy taką inicjatywę zgłaszać. A no właśnie. Bo my nie jesteśmy od tego. będziemy zgłaszać kolejną inicjatywę, aby tak doprecyzować ten rozdział 7 Kodeksu Pracy, aby praca w niedzielę była rzeczywiście czymś wyjątkowym i żeby było trudno zatrudniać pracowników. Wrócimy do rozmowy. To też rozłoży się na handel, ale też na inne grupy zawodowe. Wrócimy do rozmowy, Marek Lewandowski. Ale jest jeszcze jeden problem, szybko go zgłoszę. Ale nie, tym razem już nie. Mianowicie pracownicy cywilnoprawni poza kodeksowi, 40% to są pracownicy handlu właśnie, więc kodeks by ich nie objął i nie mamy, trzeba było nową ustawę robić. Nie mamy teraz czasu, bo jak zwykle chcę dać szansę słuchaczom, także bardzo dziękuję, ale my wrócimy do rozmowy. Przed 13 obiecuje pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy zakaz niedzielny jest dobrym pomysłem. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. 20 minut po południu. Pan Sylwester, witam pana. Dzień dobry, halo. Kłaniam się, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Tak. Tak, słucham sobie o tym zakazie. To czas pokaże, czy będzie dobry, czy nie będzie dobry, ale od tygodnia czasu tutaj różne pracownie podają wzrost, na przykład 300% wzrostu sprzedaży na CPN-ach, 480% wzrostu ludzi, którzy spacerowali w niedzielę. A czy ktoś zmierzył wzrost obrotów na tacy kościelnych? Bo to był jeden z głównych powodów, który ten zakaz niedzielny obejmował. Panie Sylwestrze, zmierzył i już wiem. Tyle tylko, że chciałem później wykorzystać te informacje. Otóż nieco mniej osób niż zwykle, o 2%, poszło w tę niedzielę do kościoła. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Mam jedno krótkie pytanie do ustawodawcy. Dlaczego nie wprowadzono prostego jednego zapisu w kodeksie pracy, że pracownik ma mieć obowiązkowo dwie niedziele wolne w miesiącu? Jeden zapis rozwiązuje cały problem, uważam. Pan Andrzej komentuje, państwo znowu wtrąca się tam, gdzie nie powinno. W dodatku czyni to nieudolnie. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Witam serdecznie. Ja mam duże wątpliwości, czy z tego tytułu, że jest ograniczenie handlu, nie wiem, tam jakąś jedną czy dwie niedziele, nagle z tego powodu przybędzie nam pieniędzy, które będziemy w stanie wydać więcej, nie wiem, kupując ten piątek. To oczywiście na początek to planowanie może być różne i no możemy się nie wstrzelić, tak jak w przypadku świąt, tak, gdzie się kupuje za dużo na długie weekendy, ale przepraszam bardzo. Ile pan, panie Kubo, jest w stanie zjeść więcej chlebów, kiełbas z tego tytułu, że coś jakaś niedziela, nie wiem, że pan więcej kupi? Nie. To możemy zależy więcej od tego... kupić, tak. Ale zjeść więcej nie możemy. Buty też mamy określoną ilość. Nie kupimy 40 par więcej tylko dlatego, że w piątek, bo w niedzielę. Są tylko takie mamy przypadki. Określoną ilość. No nie, to tutaj to znam przypadki, gdzie ta liczba butów może być nieograniczona. Ktoś zapytał, a co z kelnerami, restauratorami? Czy oni nie mają rodzin? Pan Janusz, panie Januszu? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja tak szybko chciałbym się odnieść właśnie do tego. Jestem właśnie za likwidacją handlu w niedzielę, ponieważ pracownicy handlu, jak nie tylko, mają stawki najniższe i mówi się, że w niedzielę mogliby sobie dorobić. Oni powinni zarobić, tak jak wszyscy, nie w niedzielę, tylko w normalne dni pracy. A daję taki przykład, bo ja dzwonię z Białopodlaskiej, to jest taka miejscowość w województwie lubelskim, tuż nad granicą. I tam działa taki zakład słynny, co z aluminium wyrabia naczepy do ciężarówek. A pracownicy mają najniższe stawki i mogą sobie dorobić, przychodzą w soboty i w niedzielę. Jak pójdą 4 soboty, 4 niedziele, to zarobią 3000. A tak 1300 albo 400. No i tak samo jest w handlu. Pan Zbigniew pyta, a co ze sklepikiem Walędzikiem, czynnym przed niedzielnymi koncertami w Trójce? 7 trójek na początku 22. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo? Dzień dobry. Mam taki pomysł. Nie można byłoby tak zrobić, że obroty z niedzielnego handlu byłyby dodatkowo opodatkowane, powiedzmy 25% wyżej i oczywiście galerie by sobie podniosły ceny, a dodatek z tego byłby przeznaczony na cele kościelne. Wtedy każdy, kto by sobie kupował, miałby świadomość tego, co robi i robi to drożej i w jakim celu. Pan Andrzej piszący ma wątpliwość. Kraj, w którym o regulacjach prawnych decydują związki zawodowe, niewątpliwie rozwinie się gospodarczo. Jeszcze pan Michał. Panie Michale, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Michał z Kolonii, z Niemiec dzwonię. W Niemczech, jak pan wie i słuchacze pewnie też, niedziele są wolne od handlu i muszę powiedzieć, że uważam to za bardzo dobre rozwiązanie. jeżeli ktoś potrzebuje, robi zakupy zawsze w tygodniu, tudzież w sobotę. Są też kilka niedziel handlowych, jeżeli dobrze pamiętam, jest to 6 niedziel handlowych w roku, przed świętami, przed jakimiś większymi wakacjami, urlopami. I naprawdę jest to wystarczająca, tą niedzielę można fantastycznie spędzić z rodziną, także jestem jak najbardziej za. Niektórzy już układają wiersze, pan Krzysztof na przykład: widziałem w niedzielę naród, co bez sensu się błąka, wszak zamknięty Lidl, nieczynna Biedronka. 25 minut po południu. Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu. Pierwsze miary miarodajne dane na ten temat będziemy mogli grubsza mieć w trzecim, czwartym kwartale bieżącego roku. W jaki sposób to wpłynęło na ekonomię, na działanie i rentowność przedsiębiorstw, również na miejsca pracy. A tak naprawdę, no cóż, no w tej chwili weszła ustawa, bardzo skomplikowana, bardzo niejasna z punktu widzenia przedsiębiorców, bardzo trudna do wdrożenia. Natomiast, no i tutaj oni będą się z tym jeszcze długo borykać. Spodziewamy się jako Polska Izba Handlu wielu perturbacji prawnych z tym związanych. Natomiast jaki wpływ na konsumentów, jak to zostanie przyjęte, no tak naprawdę konsumenci decydują, no bo tendencja w Europie jest taka, żeby raczej odchodzić od tego zakazu handlu w niedzielę, poluzowywać te zakazy, nawet w tych krajach, w których one w miarę sztywno obowiązują. Tak naprawdę, no zobaczymy, jak to zostanie przyjęte przez społeczeństwo w perspektywie, nie powiem, że długofalowej, ale przynajmniej jakiejś średnioterminowej, czyli przynajmniej najbliższe pół roku, bo to tak naprawdę ludzie zdecydują, to konsumenci zdecydują, jak ma być. Pan Michał napisał: zakaz handlu w niedzielę może jest chwalebnym pomysłem, nie jestem natomiast pewien, czy Polskę na takie pomysły stać. Pani Anno, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Ja dzień dobry, pani. Powiedzieć, co to za chrześcijanie, że nie znają 10 przykazań. Czwarte przykazanie mówi: pamiętaj o dniu sabatu, a Kościół katolicki zmienił sabatu na zmartwychwstanie na niedzielę, więc niedziela jest normalnym dniem pracy, natomiast sabat jest dniem świętym poświęconym przez Boga. Pozdrawiam pani Anno, pan Darek napisał: trudno wyobrazić sobie wdzięczniejszy temat do przeprowadzenia referendum. Może ktoś odpowiedzieć, dlaczego rządzący nie uznali za stosowne zapytać o zdanie samych zainteresowanych. Pani Katarzyno, jeszcze pani, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie i pozdrawiam pana, całą trójkę i wszystkich słuchaczy. I ja chciałam powiedzieć, że ja jestem jak najbardziej za tym zakazem handlu w niedzielę, jednak myślę, że to nie pomoże tym sprzedawcom, ponieważ przez wiele lat pracowałam w sklepie i kiedy miałam pracującą niedzielę, pracowałam przez 13 dni na okrągło w tygodniu, bo pracowałam w małym sklepie. Nie wiem, na jakich zasadach pracują hipermarkety, supermarkety, bo nigdy nie pracowałam. Natomiast w małym sklepie jest to ogromnym problemem i myślę, że dla tych ludzi ta niedziela jest potrzebna, ponieważ często właśnie pracują na okrągło, mają 2 dni w miesiącu na przykład wolne. Są problemy z urlopami, ze zwolnieniami jakimiś podczas choroby, bo tam nie ma kto ich zastąpić. I myślę, że przede wszystkim może rząd powinien się zająć przestrzeganiem prawa pracy w takich małych sklepach i wtedy myślę, że ci ludzie, nawet gdyby mieli wybór iść w niedzielę do pracy za wyższą stawkę, bo tych wyższych stawek też nie było, to była normalna jakaś tam pensja miesięczna. Więc gdyby mieli wybór może i ta wyższa stawka, może by jakoś przetrawili tą pracującą niedzielę, ponieważ mieliby też dzień wolny w tygodniu do odbioru. A propos małych sklepów prowadzonych przez osoby fizyczne, otóż ustawa, proszę państwa, tłumaczy jasno, że z zakazu zwolnieni są ci, którzy wykonują pracę osobiście we własnym imieniu, na własny rachunek. W interpretacji podano, że pracę mogą wykonywać również członkowie rodziny, ale muszą to zrobić nieodpłatnie. Zatem możliwa jest pomoc na przykład mamy, córki czy też brata, choć z drugiej strony, według wiadomości handlowych, wracając do interpretacji, takie rozwiązanie jest sprzeczne z samą ustawą, która wyraźnie zabrania powierzenia wykonywania pracy w handlu nieodpłatnie. 7 trójek na początku 22. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam pana, dzień dobry, halo? Panie Krzysztofie, a może pan Bartłomiej? Halo, dzień dobry? Tak, witam. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, proszę pana, ja jestem ojcem rodziny wielodzietnej i dla mnie i dla moich kilkudziesięcioro znajomych z takimi rodzinami to jest rzecz śmieszna w tej chwili, ta debata i w ogóle problem, który jest związany, bo tutaj na antenie wypowiadają się ludzie, którzy są bądź albo samotni, bądź mają jedno dziecko, bądź Znaczy, dla mnie... Nie wiem, jak pan to zbadał. Myślę, że wypowiadali się różni słuchacze. A w czym problem? Nie, oczywiście, oczywiście. Tak. Ale dla mnie nie jest to kwestia pieniędzy, tylko jest to kwestia, czy tam ekonomii, tylko kwestia tego wolnego odpoczynku. To nawet nie chodzi o jakieś związane kwestie tam z religią, tylko po prostu odnośnie człowieczeństwa. A rozumiem. Tyle człowieka. Tylko, że jak dobrze odczytuję komentarze niektórych słuchaczy, dochodzą do wniosku, że bogatym odpoczywa się jednak milej. Pani Danuto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że pani, które pracują w dyskontach czy tam w hipermarketach, one teraz muszą pracować w każdy piątek, każdą sobotę, o godzinę dłużej, o godzinę później wychodzą do domu i są o wiele bardziej zmęczone i myślę, że one uważają, że lepiej przyjść w tą niedzielę, mieć odbiór godzin i do tej pory się z tym jakoś pogodziły i się z tym pogodzą. A w tej chwili, no to mi się wydaje, że mogą też sklepy zarządzić coś takiego, że będzie się pracowało w piątku na sobotę i w sobotę na niedzielę na noc i te panie w gruncie rzeczy i tak przegrają. Pan Andrzej, jeszcze ja przypomnę tylko pytanie, czy zakaz niedzielny jest dobrym pomysłem? Polecam naszą stronę internetową, a sonda jak zwykle przed 13. Panie Andrzeju, jeszcze pan witam, halo? Może za chwilę, 12.30, Bożena Kolba. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości. Kupcy, którzy mają prywatne obiekty, którzy mogą handlować i handlowali, twierdzą, że ze względu na to, że muszą handlować, bo jeżeli im wypadną dwie niedziele niehandlowe, a jeszcze do tego wypadną im święta, jakieś inne, to będą musieli płacić czynsze, podatki, ZUS-y za siebie i za pracowników przez 30 dni czy 31, a handlowo będzie tylko na przykład 25 czy 24 dni. Czyli przez 24 dni przy bardzo ciężkim w tej chwili handlu będą musieli zarobić na świadczenia na 31 dni, co faktycznie pracownicy będą odpoczywali, natomiast oni będą przychodzili do pracy. Pani Anna napisała, mieszkam na wsi, gdzie nie ma sklepu. Zawsze trzeba zaplanować zakupy. Byłam w ostatnią sobotę w sklepie, jak zwykle na zakupy tygodniowe, a tam wszystko wyglądało, jakby miała być trzecia wojna światowa. Doktor Andrzej Faliński jest moim gościem, Forum Dialogu Społecznego. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam, Forum Dialogu Gospodarczego, witam państwa. Oj, przepraszam, a powiedziałem społecznego, gospodarczego naturalnie, przepraszam. Rozpędu, przejęzyczenie, tak. Naturalnie, przepraszam. Za nami pierwsza niehandlowa niedziela. Co przyniosła, co pokazała? Z ograniczeniem handlowym da się żyć? Nie, no oczywiście można się dostosować, powstaje tylko pewne pytanie, po co? Z tego względu, ja mam generalnie taką uwagę, że jeśli adresatem tej zmiany jest świat pracy, to ten świat pracy, jak pokazują różne opinie, nie zyskał za wiele, a jednocześnie przedsiębiorcy, gospodarka na tym straciła. Bo gdyby chodziło o same sprawy pracownicze, to przecież można było tak zorganizować zapis ustawowy, chociażby w kodeksie pracy, żeby ten pracownik miał minimum dwie niedziele wolne. I to się nie stało. Uważam, że zabrakło czegoś takiego jak dialog pomiędzy związkami zawodowymi a reprezentacją świata handlu. W świecie handlu prawdopodobnie zaważył tutaj czynnik odmiennych opinii przez długie, długie lata. Raptem tylko przed wejściem ustawy wszyscy stanęli szeregiem przeciwko tej ustawie. Jest taka firma Selective Mobile House, która analizuje dane geolokalizacyjne, czyli obecność telefonów, smartfonów, ludzi, którzy używają takich urządzeń. Przeanalizowali dane ponad 500 000 osób i co się okazało? Otóż 40% osób było na spacerze, w parku, na placu zabaw. 20%, co ciekawe, bo nastąpił poważny wzrost, odwiedziło stacje benzynowe. Pytanie po co? No pewnie nie udali się tam po benzynę, prawda? No najprawdopodobniej poszli po jakieś uzupełniające zakupy. To znaczy ja powiem tak, z ekonomicznego, handlowego punktu widzenia, to w polskich realiach nie jest to dobre posunięcie, bo ono zaostrzy tylko procesy konkurencji. I to nie będzie tak, że rynek się raptem zmieni, bo na stacjach benzynowych, czy na dworcach, czy w innych miejscach będziemy handlować. No to, że, procesy konkurencji będą ostrzejsze, na pewno, to akurat może być efekt dobry. Będą sobie chcieli skompensować, ale to jak w rynku się konkuruje, to zawsze jedni wygrywają, drudzy przegrywają i ci słabsi akurat skorzystają na tym najmniej. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że najsilniejsi gracze zainwestują w ceny, zainwestują w różnego rodzaju... W dworce kolejowe. Dworce to jest dodatek. No, to ale jest, skuteczne. Ale to jest drobiazg, w skali rynku to jest drobiazg. No tak, ale dlaczego o tym wspominam? Bo mam wrażenie, że firmy, sieci będą się teraz prześcigały w poszukiwaniu różnych pomysłów, jak zakaz obejść. To jest pozór, będą się prześcigały, ale to nie zadecyduje o kształcie rynku. O kształcie rynku zadecyduje to, że tych pierwszych pięciu graczy na rynku zainwestuje w dobre linie marek własnych, w niskie ceny, zainwestuje w różnego rodzaju formy promocji swoich produktów i swoich firm i po prostu odbierze klientów z pozostałych części rynku. Mhm. I ten klient, szczególnie od małych i średnich firm, od sieci franczyzowych, odejdzie, bo tu zadziała po prostu przewaga kapitałowa, przewaga organizacyjna, przewaga kadrowa. W niehandlową... zarówno w stosunku do polepszenia sytuacji małych i średnich firm, jak i w stosunku do polepszenia sytuacji pracowników, to rozwiązanie, takie robione metodą inspekcji handlowej i inspekcji robotniczo-chłopskiej, jeśli chodzi o kontrolę tego, czy ktoś otworzył, czy nie, do niczego dobrego nie doprowadzi. W niehandlową niedzielę odnotowano wzrost liczby osób korzystających ze smartfonów i korzystających z różnych aplikacji, co ciekawe. No niedobrze. No, prawdopodobnie niedobrze. Chodziło o zakupy zdalne. Pewnie. Nie, właśnie nie. Właśnie proszę sobie wyobrazić, że nie korzystali tą drogą z zakupów. W sumie niedobrze, bo mieli czas poświęcić rodzinie. Ale czy taki zakaz może zmienić nasze przyzwyczajenia? Takie przyzwyczajenia konsumenckie. Uaktywnić nas na przykład sportowo. Uwrażliwić na sztukę, spowodować, że pójdziemy do muzeum. Nie sądzę, żeby to był jakiś masowy ruch. Na pewno to nie uaktywni sportowo ani artystycznie pracowników handlu, którzy dostaną ten wolny dzień, bo oni po prostu będą chcieli odpocząć. Zaś po stronie tej konsumenckiej, niehandlowej, to tutaj nie widzę jakiegoś szczególnego bodźca, bo ludzie z tego korzystają i korzystać będą. A czy wykorzystają ten dzień, idąc na 2 godziny do galerii handlowej, czy nie pójdą do tej galerii, bo będzie zamknięta, to tutaj wielkiej zmiany nie przewiduję. Ja patrzę na to głównie z ekonomicznego punktu widzenia i ekonomicznie to jest chybione, bo równowaga rynku między małymi a dużymi obiektami, ona jakaś jest i zostanie zachwiana. A z drugiej strony, jeśli chodzi o sprawy pracownicze, też nic dobrego się nie wydarzy, stało, bo po prostu firmy będą starały się skompensować to utrudnienie niedzielne i zamiast ze związkami wynegocjować wolny czas i jednocześnie móc zarobić także w niedzielę, w tej chwili no po prostu będą wydłużać czas, szukać dodatkowych kanałów sprzedaży. To o tym porozmawiamy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut raz jeszcze. Doktor Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego, jest moim gościem. 7:00 na początku 22 minuty. Pozostały do 13:00 program trzeci. I do. All I think about be the finest thing my mother see. Oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time I better make this with him mine. That's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be, she said. You don't know what you mean to come me on. Baby, I do. All I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. I see all out in you looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin', I hear about the girls. There's no way, hey. Pani Sylwia napisała, niestety przez wolne niedziele, zarówno w kwietniu, jak i w maju, nie będzie wystarczającej liczby godzin, jakie trzeba przepracować w danym miesiącu w mojej firmie. Kierownictwo już zapowiedziało, że będzie wypisywać urlop na brakujące godziny lub zmienią pełny etat na 3/4 etatu. Za, a nawet przeciw. Wracamy do telefonów. Pani Iwono, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja właśnie słuchałam teraz eksperta. No właśnie, tak. Czasami ci właśnie salonowi eksperci to się bardzo, bardzo mylą. Identycznie miało po 500 plus wszystko po prostu paść. No ale dobrze, ja już nie o tym. Po prostu ja sama byłam pracownikiem handlu spożywczego w niedzielę i wiem, na czym polega handel. Na takim po prostu łażeniu, kupowaniu pierdoł. Bo właśnie ludzie włóczyli się, nie mieli co ze sobą zrobić, a pracownik patrzył i sobie myślał, kurczę, ja bym naprawdę wiedziała, co z tą niedzielą zrobić. I to jeszcze, wie pan, panie Kubo, tak na koniec, że właśnie dzisiaj ludzie, kiedy jest dobry, łatwy, przyjazny świat, robią po prostu problem z czegoś, co tym problemem nie jest. Kiedyś były problemy za komuny, podczas wojny, ludzie mieli naprawdę problemy, a dzisiaj to jest po prostu zwyczajną niedogodnością, do której się można przyzwyczaić. Świat a jest przyjazny, odpoczynku. Powiedziała pani, tu mam wątpliwości. Ktoś napisał, wolna niedziela i dłuższy dzień pracy. Dziękujemy wam, związkowcy. Panie Bogdanie, witam. Halo, dzień dobry. Ja mam taką sprawę, wie pan, tak. Bo wcześniej próbowałem się do pana zadzwonić odnośnie spraw, które pan poruszał odnośnie górnictwa, nie? Aha. Tam byli różni fachowcy i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu znali tą sprawę z książek. A rozumiem, ale to komentarz do audycji, która już... Jakby pan kiedyś poruszał tą sprawę, proszę zadzwonić do mnie, ja panu opowiem, jak to jest naprawdę. Ja rozumiem, panie Bogdanie, z przyjemnością zadzwoni, jeżeli będę miał tylko okazję. Pan Adam, panie Adamie, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pan, ja kiedyś bardzo się cieszę, że wprowadzono te wolne, że te niedzielne zakaz handlu i będą w przyszłości więcej niedziel wolnych od handlu, ponieważ ja kiedyś pracowałem w takiej bardzo dużej sieci handlowej, w centrum handlowym. Wydzielona była, ogromny sklep, w tym centrum handlowym miała ten swój sieć, ten sklep. To nie był sklep spożywczy, branży spożywczej, tylko tam innej branży. Wszystko co do domu, prawda? Oprócz spożywczych rzeczy. No w każdym razie to nie było możliwe, jak tu pan mówił, pan z wielkim szacunkiem, oczywiście pan ekspert znający się na rzeczy, że można wynegocjować z firmą wolną niedzielę, bo musiałem we wszystkie niedziele być i początkowo byłem we wszystkie weekendy, nie tylko w niedzielę. Czyli ten dialog jest iluzoryczny. Pan Wojciech napisał, ciekawa historia. Otóż wielka olsztyńska sieć piekarni wraz z punktami sprzedaży przez wszystkie lata w niedzielę była nieczynna, a teraz w niedzielę punkty sprzedaży pracują od 9 do 16. To wielu ludzi, którzy muszą pracować w niedzielę, do tej pory mieli wolne. Panie Adamie, halo? Panie Adamie, a może pan Piotr, panie Piotrze? Za 17 minut. O, tak. Pan Piotr jest, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie odpowiem wprost na pytanie, czy to ma sens, czy nie. Ja zadam pytanie następujące. Czy w niedzielę handlową jest absolutny obowiązek i przymus chodzenia do sklepu? Czy człowiek nie może spędzić tego czasu tak, jak lubi? A jeśli wolne dla handlowców, pójdźmy dalej. Dlatego policjanci, strażacy, służba zdrowia, komunikacja mają pracować. Niech oni też mają wolne. Co na to? Sugestia dla prawodawcy. Co na to pan Waldemar? Panie Waldemarze, witamy. Halo? Halo. Dzień dobry. Jestem na antenie. Dzień dobry. Tak. Mam opóźnienie na komputerze. Mhm. Jak w sprawie tego zakazu handlu. No może, to może być i dobre i złe. To zależy dla kogo, prawda? Ale tak, jeśli jest zakaz handlu, to dlaczego nie ma zakazu emisji reklam? Jeśli się reklamuje wielkie korporacje handlowe, a nie ma gdzie to kupić takiego wyrobu, no uważam, że to jest bez sensu zupełnie. A druga rzecz jeszcze. Może pan kupić w każdy inny dzień tygodnia. No tak, ale dajmy sobie spokój i od handlu, od reklam po prostu, jeśli mamy wypocząć. A druga rzecz, ludzie robią zapasy alkoholu, wypiją tą sobotę na przykład, mhm, posiedzą całą noc, rano skacowani już na pewno nie pójdą na spacer, a już do kościoła. Ale nie muszą pić w sobotę, mogą przesunąć spożycie na niedzielę przecież, prawda? Ale to kusi po prostu. A jak pan kupi, no to tak. No, to tak troszkę właśnie dziwnie siedzieć, obserwować, jak wygląda butelka. Słusznie, pan Łukasz napisał, kiedy my się wreszcie nauczymy, że dobrobyt pochodzi z pracy, a nie z zakazu pracy. Jeszcze pan Jakub. Panie Jakubie? Dzień dobry, witam. Dzień ja dobry. Zaczynając pracę, swoją przygodę z pracą, zaczynałem w ochronie. Pracowałem świątek, piątek czy niedziela po 320 godzin w miesiącu. Ja uważam, że to jest każdego wybór, czy idzie do pracy w handlu, czy idzie do pracy, nie wiem, na ochronę, gdziekolwiek. Mhm. No i raczej trzeba się chyba dostosować do pracodawcy, a nie pracodawca do pracownika. Ktoś napisał, pracuję, prowadzę gastronomię od lat. Uważam, że dzięki temu w końcu w Polakach narodzi się kultura spędzenia czasu w restauracjach, lodziarniach czy kawiarniach, tak jak to jest na Zachodzie. Radosław Knap, Polska Rada Centrów Handlowych. Nie wiemy, jak Polacy do końca zareagują. Widzimy jednak, że ten mechanizm przeniesienia zakupów był jakby zakładany też w badaniach. Firma iQuest, która niedawno robiła badania i pytała deklaracje klientów, również w centrach handlowych, kiedy robią zakupy. 31% z nich deklarowało, że właśnie w niedzielę robi zakupy w centrach handlowych, a z kolei 50% w soboty, reszta w pozostałe dni tygodnia. Okazuje się, że większość z nich oczywiście też deklaruje, że będzie przekładać ten termin zakupów, zwłaszcza na sobotę i na pozostałe dni tygodnia. I myślę, że to też już się stało w poprzednie dwie niedziele. Mimo, że ta pierwsza nie była objęta zakazem, to już klienci, myśląc o tym, że to jest pierwsza niedziela miesiąca marca, od którego miałby funkcjonować ten zakaz, byli zdezorientowani i robili zakupy już 3 marca. Pan Tomasz analizuje badania wspomniane przeze mnie i chyba ma rację. Wzrost ludzi na spacerze w niedzielę wynikał z tego, że był to pierwszy ciepły, relatywnie słoneczny dzień w większości kraju. Ja rozpocząłem wiosenne porządki w ogrodzie, bo wreszcie pogoda na to pozwoliła. Nie ma to związku z wolną niedzielą. Pan Mirosław, witam. Halo? Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo krótko. Ja mam poglądy raczej konserwatywne, natomiast nie mam wątpliwości, że cała zmiana jest związana po prostu z naciskiem Kościoła, który szanuję i lubię. Centra handlowe odciągają ludzi od pójścia na mszę w niedzielę. I to jest moim zdaniem główny powód. Te naciski nie są oficjalne, więc jakby nikt się do tego nie przyzna i nikt nie no ale powie, jeśli tak nawet, ja rozumiem, tak. Ale jeśli tak nawet jest, panie Mirosławie, to zysku z tych nacisków nie ma, przynajmniej tego na razie nie widać. Pan Ireneusz, witam pana, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką propozycję. Tak. Oczywiście jestem przeciwny, znaczy może nie oczywiście, jestem przeciwny narzucaniu czegokolwiek, aczkolwiek jeżdżąc po świecie widzę, że w krajach wysoko rozwiniętych rzeczywiście w niedzielę się nie handluje i no myślę, że dobrze by było, żeby u nas tego nie było. Ale jeżeli już idziemy w tym kierunku i chcemy wszystko określić prawem, to też uregulować. Wyłączmy telewizory, radio i tak dalej. I też niech dziennikarze, również pan ma wolną niedzielę, się cieszy czasem z rodziną i tak dalej. Pan Miki napisał, uważam ludzi pracujących w galeriach za osoby rozumne. Jeżeli zdecydowały się na podpisanie umowy o pracę w tym miejscu, także w niedzielę, to widocznie taki był ich wybór i powinniśmy to uszanować. Pan Wojciech, panie Wojciechu? Halo, dzień dobry. Dzień panie dobry Kubo. Panu, tak. Jestem za tym, żeby zakazać wszystkie niedziele handlu. Takie rozwiązania są w krajach europejskich. Mieszkałem 5 lat we Francji, w Paryżu. No i niestety ludzie wszyscy chodzą do parków, po ulicach, zwiedzają do kin, do teatrów, a nie siedzą w marketach, tak jak u nas. Mhm. Teraz w tą niedzielę można było właśnie zaobserwować, bo dzwonię z Bydgoszczy, że po prostu ci ludzie, co siedzieli w tych marketach i patrzeli czasami gdzieś na jakichś ławkach siedzieli i patrzeli w telefony, nagle wyszli na stary rynek. Teraz patrzą w telefony. I chodzili po ulicach. A, także, w ten sposób. Także inaczej. Nawet wieczorem byliśmy w teatrze i wszystkie były miejsca zajęte. Jestem za. Więcej kultury, więcej chodzić na mecze, uprawiać sportu, a nie galeria. To muszę panu powiedzieć, że nie wszyscy są zachwyceni. Pani Kasia do mnie napisała. Ja dzięki tej ustawie straciłam pracę. Zabrakło po prostu dla mnie godzin. Serdecznie dziękuję związkom zawodowym. Pan Ryszard jeszcze na koniec. Witam. Halo, dzień dobry. Tak, witam. Dzień dobry. Witam pana. Witam wszystkich. Wydaje mi się, że duże znaczenie ma tutaj rozdrobnienie takiego społeczeństwa, gdzie jest dużo osób, które jest zamożnych, które chce wydawać pieniądze i jest dużo właśnie osób w takim społeczeństwie, które jest ubogich, którzy bardzo dużo pracują w ciągu tygodnia, bardzo długo i późno pracują, chcą zrobić zakupy w niedzielę z dziećmi na przykład. I no tutaj jest taki konflikt po prostu, no, takie swoje zdanie. Pozdrawiam pana, 11 minut do 13, profesor Jacek Męcina, Uniwersytet Warszawski, Konfederacja Lewiatana. Ja byłem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu od początku. Bardziej przemawiało do mnie to, żeby zagwarantować pracownikom dwie niedziele wolne i taka propozycja pojawiła się, zgłaszana była przez samo środowisko przedsiębiorców handlowych. Uzyskalibyśmy ten sam efekt bez tych różnych rozczarowań, które pojawiały się w niedzielę i napięć, które pojawiały się w sobotę, bo jak media donosiły, było bardzo wiele miejsc, w których brakowało pieczywa, brakowało różnych rzeczy. Po prostu pewnie można powiedzieć, że tego wszystkiego można się nauczyć, ale robienie zapasów żywności zawsze się kończy pewnymi stratami. No i wydaje mi się, że dla wielu sklepów to także może być pewna utrata obrotów związana z tym, że wiele decyzji takich, zwłaszcza o zakupach różnych rodzinnych, kurtki, rowery, różne rzeczy były kupowane właśnie w niedzielę i w ten sposób trochę pozbawiamy konsumentów tej możliwości, więc ja byłem sceptyczny do tego rozwiązania. 9 minut pozostało do 13:00, ponownie na antenie pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność. Witamy pana. Ponownie. Witamy i doktor Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Witam pana, panie doktorze. Witam ponownie. Na pytanie, czy zakaz niedzielny jest dobrym pomysłem, 36% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 64% odpowiada, że nie. Marek Lewandowski, a co z innymi grupami zawodowymi, pytają słuchacze. Pani, to jest dokładnie to, co mówiłem. Pani w kasie w kinie części też przecież ma rodzinę, prawda? Tak jest. W pierwszej części to, co mówiłem. Kolejnym naszym krokiem będzie takie doprecyzowanie kodeksu pracy w rozdziale 7, aby praca w niedzielę była czymś rzeczywiście wyjątkowym, a nie tak jak jest to dzisiaj powszechnym. Tu się też odniosę do tego, co jeden ze słuchaczy mówił o referendum. Jesteśmy za referendum. Ale gdzie są... pytanie będzie brzmiało, czy tak. Jesteś za 7-dniowym tygodniem pracy. A gdzie są... gdzie takie referendum możemy zrobić. Gdzie są te granice? To już ja zapytam nie słuchacz, mianowicie, bo być może dojdziemy do takiego wniosku, że w zasadzie no, logika wskazywałaby na to, że wszystko powinno być zamknięte. I muzea, i kina, i restauracje. Ja powiem panu tak, ja wolałbym, żebyśmy takie rzeczy załatwiali w drodze dialogu w ramach układów zbiorowych, branżowych. Ja wolałbym z branżą handlową jako związek zawodowy rozmawiać na temat układu zbiorowego i doprecyzować te kwestie, żeby pracownicy mogli lepiej wypoczywać, żeby standardy zatrudnienia były na odpowiednim poziomie, niż robić to w drodze uchwały. No, ale po ustawy. Stronie pracodawców nie ma absolutnie najmniejszej woli dialogu w jakiejkolwiek sprawie. Myśmy nawet Radzie Centrów Handlowych proponowali, ponieważ oni zrzeszają ponad 70 galerii handlowych. Siądźmy, zawrzyjmy układ, dajmy innym przykład, że można to uregulować inaczej niż ustawą. Czy pan zwrócił uwagę... Nie ma najmniejszej woli. Czy pan zwrócił uwagę na nasz sondaż w dzisiejszym programie? Tak, zresztą tak, nie pierwszy to sondaż tego typu i zresztą inne ale pracownie... Ale też, co szanuję, oczywiście Trójka jest dosyć liberalna gospodarczo. Większość słuchaczy zawsze bardziej się opowiadała w tym kierunku i to mnie nie zaskakuje, co oczywiście bardzo szanuję, sam jestem słuchaczem Trójki i... Doktor Andrzej Faliński jest z nami. Panie doktorze, jest szansa, że na ograniczeniu, takie pytania również dzisiaj padały, by zyskają małe rodzinne sklepiki, gdzie właściciel obsługuje? Ja już mówiłem, moim zdaniem to jest bardzo iluzoryczne. Małe sklepiki, niektóre tak, ale większość raczej nie. Dlatego, że jeśli wywołamy w ten sposób wojnę o klienta poprzez niskie ceny w dużych systemowych firmach handlowych, to te małe sklepiki nie są w stanie tego wytrzymać. Poza tym te małe sklepiki, które są niejako elitą małych sklepików, które pracują w centrach, w galeriach handlowych, no one tutaj też są na bitej pozycji, bo nawet jeśli będzie im wolno pracować, bo galeria się otworzy, to po prostu nigdy nie będą miały tyle klientów, ile by miały w sytuacji, nazwijmy ją tak, normalnej. I to jest jakby pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. A druga? A druga, to rzeczywiście zgadzam się z panem Lewandowskim, że jest deficyt dialogu, bo gdyby można było bez różnego rodzaju zapalczywości, ta zapalczywość była głównie przyczyną, jakby to powiedzieć, powściągliwej postawy organizacji branżowych handlu, być może byśmy coś ciekawego wypracowali i być może nie trzeba by było czekać na pierwsze pół roku czy rok, żeby zobaczyć, jak w polskiej bardzo skomplikowanej rzeczywistości handlu, z jednej strony rozdrobnienie, z drugiej strony sukces dużych organizacji, chociażby franczyzowych, jak ten zakaz oddziałał na dostawców, na komfort konsumencki i wreszcie na, przepraszam za makaronizm, na standing, czyli na pozycję rynkową firm handlowych. Minuta nam pozostała. Nie wiemy. Marek Dajmy Lewandowski. Sobie trochę czasu i zobaczmy. Zobaczmy, to jest na pewno. Jeden, Marek Lewandowski. Jest jeden poważny problem z dialogiem. Tak. Mianowicie wszystkie wielkie sieci handlowe są poza reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i w ogóle nie zamierzają tam być. Więc ten nawet nie ma warunków specjalnie, żeby ten dialog prowadzić. Jest kwestia sfederowania po prostu handlu, tak bym powiedział. Dokładnie. Marek Lewandowski, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę również na to, że przeczytałem list od pani Katarzyny, słuchaczki, pracownicy sieci handlowej, która napisała, że w wyniku tych zmian zabrakło dla niej godzin pracy, w efekcie została zwolniona. I co pan odpowie takiej słuchaczce? Marek Lewandowski. Nie wiem, co odpowiedzieć, ale generalnie bardzo często ryzykujemy i wprowadzamy różne ograniczenia, mając na uwadze niezwykle ważny interes społeczny. Za chwilę będziemy rozmawiać o zwierzętach futerkowych i tam też ale sytuacja jest taka, tej branży spowoduje utratę kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy, a jednak w większości zgadzamy się, że należy to z przyczyn humanitarnych. No ale sytuacja jest taka, że społeczeństwo nie chce takiego interesu społecznego. Ja jestem spokojny, tym pani chciałbym powiedzieć, że już dzisiaj w handlu brakuje ponad 10 tysięcy pracowników. Jestem absolutnie przekonany i życzę jak najlepiej oczywiście, ale jestem przekonany, że pani sobie znajdzie bardzo szybko dużo lepszą pracę niż miała do tej pory. Jedno zdanie, ja Andrzej Faliński. Ale jednym zdaniem, tak. Sklepy, firmy handlowe będą szukać jak najtańszych pracowników i sądzę, że raczej imigracja tutaj będzie z jednej strony przykrywać to zapotrzebowanie na pracowników, a z drugiej strony spolaryzuje się ta zbiorowość pracownicza, bo tych niejako lepiej przygotowanych zawodowo firmy zaczną wynagradzać lepiej jeśli będą ich wynagradzać lepiej, to ilość tych... Doktor Andrzej Faliński, Marek Lewandowski. Już się zatrudnia, a mimo to brakuje ich. Dziękuję. Bardzo dobry czas na rynku pracy, żeby dziękuję za spotkanie. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 17 marca w MediaMarkt. Kupując wybrane telewizory marki Samsung o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1400 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Dajesz, mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne?